4 dni turborabatów w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 maja, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Ruszył programowy ul Prawa i Sprawiedliwości w stolicy. W przyszłym tygodniu możliwa jest zgoda Brukseli na 100 milionów euro pomocy dla rolników. Taka noc zdarza się tylko raz w roku. Setki muzeów i galerii otwiera swoje podwoje dla zwiedzających. Ruszyła dwudniowa konwencja wyborcza, programowy ul Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie podzielone jest na kilkanaście paneli, których pracami kierują czołowi politycy partii. Jako pierwszy głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który uroczyście otworzył ul i zaprosił wszystkich do pracy. Obrady śledzi Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, o czym mówił lider PiS. Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego. Tak mówił lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że dobre rządy realizują taką właśnie politykę, żeby korzyści czerpali z niej wszyscy obywatele. Dlatego też, jak mówił Jarosław Kaczyński, trzeba takie podejście do rządzenia kontynuować. A żeby to się udało, konieczne jest rozmawianie z Polakami o ich potrzebach, mówił Jarosław Kaczyński. Do tego mają służyć m.in. takie konwencje jak ta dzisiejsza, gdzie odbędzie się aż 10 paneli tematycznych i gdzie powstanie nowy program partii. Dzisiejsze spotkanie to jest właśnie coś, co by można nazwać momentem konkluzji. Nazwaliśmy je ulem. Ktoś może powiedzieć dlaczego. Otóż ul jest symbolem pracy, ciężkiej pracy, a my tej pracy właśnie bardzo potrzebujemy. Prezes PiS dodał, że w 10 panelach tematycznych politycy PiS będą omawiać m.in. sprawy gospodarcze, energetyczne czy obronne. Nie zabraknie dyskusji o edukacji, o kulturze i rodzinie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje i do usłyszenia. Zero tolerancji dla przemocy wobec najsłabszych. W przyszłym tygodniu rusza kampania społeczna, która jest odpowiedzią na tragiczną śmierć 8-letniego Kamila z Częstochowy. O jej założeniach mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef resortu aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Będziemy w ramach współpracy pan premier Jacek Sasin i pan minister Adam Niedzielski. Myślę, że w przyszłym tygodniu będą chcieli zainicjować taką akcję społeczną wspólnie ze spółkami Skarbu Państwa, które w ramach swojej CSR-owej działalności społecznej odpowiedzialności biznesu będą komunikowały, żeby takie sytuacje nie miały już więcej miejsca i żeby osoby, które widzą czy nawet domniemują, że coś takiego może się dziać, taka krzywda może się dziać, żeby właściwe organy poinformowały. Kamil z Częstochowy był maltretowany przez ojczyma przez wiele miesięcy na oczach swojej matki. Trzykrotnie uciekał z domu, trzykrotnie sądy zajmowały się jego sprawą, ale nie znalazły podstaw do umieszczenia go w rodzinie zastępczej. W przyszłym tygodniu możliwa jest zgoda Brukseli na 100 milionów euro pomocy dla rolników z 5 krajów sąsiadujących z Ukrainą w związku z nadmiernym importem produktów żywnościowych z tego kraju. Dla Polski to prawie 40 milionów euro. Zaplanowane wczoraj spotkanie przedstawicieli 27 w tej sprawie zostało odwołane, bo wtedy jeszcze Słowacja i Węgry utrzymywały własne zakazy importu z Ukrainy. Z Brukseli Beata Płomecka. Słowacja wczoraj po południu poinformowała komisję, że zniosła embargo. Teraz kolej na Węgry, mówi komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Jeszcze się toczy rozmowa z Węgrami. Myślę, że jak to się wyjaśni, to nie powinno być problemów. Węgry są bardzo też zainteresowane między innymi otrzymaniem pomocy z rezerwy kryzysowej. W sprawie przyznania 100 milionów euro 5 krajom szczegółowych wyjaśnień domaga się 12 państw, głównie z Europy Zachodniej, w liście do komisji. Nie mają one jednak większości kwalifikowanej, by zablokować wypłatę. Te pieniędzy, zwraca uwagę ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś i dodaje, że brak zgody wiązałby się z wysokimi kosztami. Oznaczałoby powrót do rolniczych protestów w wielu państwach członkowskich, powrót do blokowania przejść granicznych, terminali kolejowych. A komisarz Janusz Wojciechowski, komentując list 12 krajów, powiedział, że to tylko potwierdza, jak daleko idące jest wspieranie 5 państw sąsiadujących z Ukrainą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Rosji coraz częściej sprawcami przestępstw są powracające z frontu żołnierze i najemnicy. W ostatnich dniach rosyjskie media niezależne informowały o zabójstwach i napadach dokonywanych przez bandytów wracających z frontu. O szczegółach Maciej Jastrzębski.

odkryć, kim był naprawdę nasz gość. Nasz gość z Krakowa, Malwina, przedstaw go ze wszystkimi honorami, bo długo się naczekałyśmy na tego gościa. Tak, pan Jerzy Fedorowicz, aktor teatralny i filmowy, reżyser teatralny także, dyrektor przez szereg lat Teatru Ludowego, polityk, jak wyczytałam, z Bożej łaski w jednej z książek, a obecnie senator RP. No i starosta pewnego rocznika, prawda? Mhm. 1969, tak? Grupy najlepsi z najlepszych. To kto był w tej grupie najlepsi z najlepszych? Starostą byłem w 65, jak oni przyszli do szkoły, bo ja byłem na roku 64-65 z Wojtkiem Przoniakiem, ale mnie wylali za niesubordynację. Czyli niegrzeczny był pan Jerzy. No o tyle niegrzeczny, że wylali mnie z powodu tego, że na pierwszomajowej akademii się źle zachowałem, a poza tym zakochałem się w mojej żonie, nie przykładałem się, poznałem moją Elżunię. I jednak wylali mnie, ale pozwolili mi powtarzać rogi. Wtedy na ten rok przyszedł Jurek Trela, najbliższy mój przyjaciel właściwie przez całe życie, jak się potem okazało. Było bardzo trudno mojej rodzinie, szczególnie po śmierci ojca. No i musiałem podjąć pracę. Ale nie rezygnowałem z myślenia o pójściu do Akademii Sztuk Pięknych. Ale już mnie zaczęło poważnie ścigać wojsko. I egzaminy w szkole teatralnej były wcześniej i koledzy z groteski mnie namówili, żebym się nie wygłupiał, tylko żebym zdawał do szkoły teatralnej. No ja sobie pomyślałem, żeby mieć czyste sumienie, że spróbowałem i tak się nie dostanę, i tak się nie dostanę. A poszedłem na egzamin, nawet nie miałem pełnego kompletu tekstów, ale jakoś mi się udało, bo przy trzecim tekście, który mówiłem, to był Sokrates tańczący, usłyszałem taki tubalny głos kobiecy: oddajcież mu wreszcie święty spokój. I ja w tym momencie, to był głos pani Zofii Jaroszewskiej, wybitnej, wspaniałej aktorki. Ja myślałem, że to jest koniec, że po prostu ona już nie może mnie słuchać i że chce, żeby mnie stamtąd wyprosili. Ale okazało się, że ona apelowała do pozostałych egzaminujących, żeby mi dali święty spokój, bo to już wystarczy. Ona mnie przyjmuje. No i tym sposobem się dostałem do szkoły teatralnej. No i jakby to powiedzieć, ja się czułem już taki, że ja już jestem po roku, mimo że wylany, ale już te egzaminy miałem pozaliczane i przedstawiali się nowi studenci. Zakrzeński Janusz był naszym nauczycielem prozy i każdy mówił swój tekst. Ja nie, no bo ja już miałem z prozy jakieś oceny. I nagle Trela mówił z Kawalca tańczącego Jastrzębia tekst, którym dał na egzaminie wstępnym. Ja sobie myślę: Fedor, po co ty to w ogóle jesteś w tej szkole teatralnej? Najpierw ten Przoniak, który był geniuszem, a tu pojawia się drugi gość, który jeszcze do tego ma taki dźwięk i taki jakby doświadczenie już, bo był starszy, miał 23 lata, jak ja miałem 18. Ale podobno był nikczemnego wzrostu i nadrabiał właśnie ekspresją słowa, no i siłą wyrazu te braki, bo tak mu mówiono, że z tym wzrostem to nie bardzo. Był u nas niższy, Henio Talar. Także, no, a istotnie, także też charyzmatyczny. Też charyzmatyczny, bo to był świetny rok. Naprawdę, no, Marian Dzieldziel, Leszek Teleszyński, Janusz Szydłowski. Mikołaj Grabowski, prawda? Mikołaj Grabowski, dyrektorzy teatru, wybitni aktorzy, no. No ale ja byłem ich szefem, no nie musieli mnie słuchać. A i Jerzy Trela też się słuchał szefa? I Jurek miał do mnie aż do końca taki sam stosunek jak do młodszego brata. Mm-hmm. On mnie po prostu chyba kochał. Mm-hmm. Jakoś tak dziwnie, ale myśmy się też przyjaźnili jakby codziennie, prawda? Że spotykaliśmy się u Jurka, czy u nas w domu. Albo w Jaszczurach. Albo w Jaszczurach. Bawiliśmy się. No i dopiero w czasie drugiego roku zobaczyliśmy naprawdę, jaki to jest po prostu talent. On i Halina Wyrodkówna, która... Gwiazda już, piwnicy tak, pod Baranami. Halina Wyrodkówna i Jurek, jak grali scenę ze Zbrodni i Kary, Raskolnikow, Sonia, no to No to oni byli gotowi. Oni musieli. Co to znaczy, że byli gotowi? To znaczy, że oni, jakby to powiedzieć, mogli już występować naprawdę na normalnie w teatrze. Myśmy, większość z nas, i Marian Dziędziel, i Leszek Teleszyński, i Janusz Szydłowski, i Heniuś Talar, myśmy po prostu się uczyli jeszcze. A oni już nie musieli się uczyć warsztatu. I profesorowie oczywiście to widzieli. I potem było tak, że Krzysiek Jasiński zakładał Teatr Stół. Krzysiek był rok wyżej. Ja się znałem z nim z poprzedniego roku, ale oczywiście na pierwszy etap studentów, którzy mieli grać w Teatrze Stół, oczywiście szedł Trela, Wojtek Przoniak i taka paka. Myśmy pod wodzą Krzyśka tworzyli właśnie Teatr Stół. To był taki projekt, że studenci szkoły teatralnej będą grać w studenckim teatrze i że będziemy lepsi od innych teatrów studenckich. No i rzeczywiście wygrywaliśmy różne międzynarodowe festiwale. No i tam po raz pierwszy ludzie mogli zobaczyć, jakim aktorem jest Trela, bo był przebojowym spektaklem. Był spektakl Pamiętnik wariata, podzielony na trzy osoby, w reżyserii Janka Łukowskiego, który zginął w wypadku samochodowym, tak. No i potem była taka droga, że jakbyście chciały panie wiedzieć, jak wyglądało nasze życie, to prawdopodobnie... Bardzo nas to interesuje, bo to życie to był teatr, a teatr był życiem, prawda? Bo no, wyście właściwie tym żyli. No to żyliśmy tak, ale też trzeba było zarobić na życie. Wiem, ale było mniej miejsc niż teraz, tak, prawda? Ale... Więc w teatrze spędzaliście chyba więcej czasu. Tak, ale były też kluby ruchu we wsiach okolicznych miasta, naszego miasta. I tam występowaliśmy, Trela to załatwił, że będziemy grać w klubach ruchu za pieniądze, które nam tam ta firma Ruch płaciła. No i tworzyliśmy ekipę, Trela miał nad tym całą pieczę, tylko umowa była taka, że my przepuszczamy te pieniądze od razu na różnych bankietach, no po prostu na wódeczkę. I Jerzy Trela także? Nie, jemu nie można było ze względu na to, że on, no miał rodzinę, on by chciał, ale nie. Nie wolno było, bo już na świecie był Piotrek i to było silne. No zresztą jest taka historia, którą opowiedziałem w jednej książce, że Trela wszedł do ślubu z Georgettą. Oto piękna para była. No i przepuścił z nami pieniądze na buty. No bo mu wujek dał 500 zł, żeby kupił sobie buty, lakierki. Ja teraz sobie kupiłem lakierki. To powiem wam, w Chicago wyglądałem jak gość z numer 1. No ale wtedy on do ślubu. No i mówię, to jeszcze 50 zł, jeszcze 50. I okazało się, że nie ma. I Jurek wypastował sobie tenisówki, które były zawsze białe, czarną pastą do butów. No jak wujek to zobaczył tuż przed ślubem, to opieprzył go. No i kupił mu buty. I jak Trela klęczał z Georgettą w kościele, w którym zresztą ślub brał Feliks Dzierżyński. Tak, w kościele świętego Mikołaja na Kopernika. To była wyświetlona cena, no bo kartka cena jeszcze była i nie mogliśmy się skupić na tym. Ale ważne, że miał dobre buty. I też dopóki nie skończyliśmy studiów, to jeszcze Jasiński się nami wszystkimi ogarniał nas i grywaliśmy jako Teatr Stół na szeregu festiwalach, ale również na Famie w Świnoujściu. Czyli jechaliśmy na Famie, tam byliśmy, ja byłem już z Elżunią, więc ona jako scenograf ogarniała te różne przedstawienia scenograficznie. Mieszkaliśmy wszyscy w jednym pokoju w Isusie i głównie przychodziliśmy tam między godziną 9 rano a pierwszą, bo tak do rana tośmy zasypiali na plaży. To ciężkie jest życie artysty. Czyli łączyliście przyjemne z pożytecznym. To znaczy, powiem też tak, że... Enigmatycznie rzecz ujmując. Mam takie zdjęcie w tej książce, tego nie ma, leżymy sobie z Trelą na plaży. Ja się obudziłem pierwszy, to była 6 rano i okazało się, że koło nas jakieś się dzieje, jakieś panoptikum, a to osoby z niepełnosprawnością ćwiczyły gimnastykę o 7 rano, żeby dojść do sprawności. Myśleliśmy, że jesteśmy w innym świecie. No i też czasami było tak, że szliśmy do morza już w tych frakach i w tych garniturach. Potem moja Elżunia, ona musiała je odprasowywać. Taka inscenizacja prawie jak u Kantora. Trochę przypomina właśnie taki film, trochę Bergman, trochę Kantor. Tak, to powiem wam, to wyglądało niesamowicie, ale ja byłem zawsze przytomniejszy i robiłem, co to jest. Był z nami też Jurek Sztur, bo w Teatrze Stu był Jurek Sztur i on z Wiesiem Wójcikiem tworzył kabaret taki, no, śmieszny. No, jednym słowem, zarabialiśmy w ten sposób pieniądze. A potem już przyszła to, że zostaliśmy aktorami. No i Trela z Jankiem Łukowskim wymyślił, że część z nas pójdzie do Teatru Rozmaitości i założymy tam grupę Proscenium. A moje życie wyglądało tak, że ja musiałem iść do Rozmaitości, bo mój ojciec był tam aktorem i po jego śmierci dyrektorka powiedziała, że ja mam kontynuować, więc nawet gdybym nie był z Jurkiem, no to byłbym tam. No ale to Proscenium miało bardzo dobre wejście w świat. I tam dostrzegł go Konrad Swiniarski, prawda? Tak. Na tej scenie, prawda? Konrad przyszedł na przedstawienia i trzech nas rolę ściągnął. Zabrał Konrada, zabrał Jurka, do roli Konrada, Karkoszkę, Elę z tego składu i mnie. Kiedyś bardzo mi się spodobała zresztą dowcip odznaczającego mnie dostojnika, który wpinając mi złotą oznakę miasta Krakowa, uśmiechnął się i zażartował: no, bogaci się pan na dziada. Bardzo mi się to podobało. No, trudno byłoby powiedzieć, że nie, a trudno mi też się chwalić, że tak. Proszę pani, ja jestem bogaty, już jestem tak bogaty, że aż pękam z tego bogactwa wewnętrznego. No, pracowałem z tak wybitną indywidualnością, z tak wspaniałym reżyserem, wspaniałym artystą. Po prostu gdzieś on mi pewne rzeczy w tym zawodzie uświadomił, otworzył mi, jak się to mówi, oczy na pewne sprawy. Na przykład to właśnie, to grzebanie się w tekście, to jest właśnie wynikiem pracy ze Swinarskim. Dlatego, że on sam za wszelką cenę próbował do końca zrozumieć dla siebie, nie dla innych. Nie robił tego tak, jak robią to niektórzy reżyserzy, którzy jak nie rozumieją jakiegoś fragmentu tekstu, podkreślam, nie rozumieją, bo i tacy są, tylko że nie chcą się do tego przyznać, to skreślają, wyrzucają. On chciał zrozumieć do końca, szukał problemów w tym dramacie, które jego interesowały, które jego nurtowały, które jego gryzły, które jego drażniły. I mnie się wydaje, że no, przykładem są na to spektakle. Mówię o tych ostatnich spektaklach jego, właśnie Dziady Wyzwolenia. Gdzieś do końca próbował to zrozumieć, zresztą wielu ludzi twierdzi, że no, zrozumiał do końca Wyzwolenie. Ale tego Konrada to miał grać ktoś inny na początku, prawda? Z Konradem to było tak, że w ogóle trzeba powiedzieć, że Jurek przez swoją jakby dojrzałość i przez to, że był takim dla nas wszystkich autorytetem, on nie miał tego, słuchajcie, tego trudności z wejścia do zespołu, bo chciałbym, żebyście wiedziały, że naprawdę to było tak. Marzeniem każdego studenta wtedy ze krakowskiej szkoły było, żeby być w Starym, bo tam reżyser Wajda, Swinarski, Jarocki, to i oni nas też uczyli, Jarocki zwłaszcza, prawda? No i teraz tak, my byliśmy też strasznie ambitni i nikt nie poszedł do Hibnera, który w dodatku był z mojej rodziny, więc ja mógłbym pójść tam i powiedzieć: wujku, nikt nie poszedł, żeby prosić o angaż. No i w ten sposób tą ambicją mogło być tak, że ja mogłem zakończyć karierę tam, nie wiem, w Szczecinie, bo ja poszedłem do Szczecina jeszcze na chwilę. No i słuchajcie, i weszliśmy do tego teatru starego. Jurek wcześniej ode mnie o rok, no ja miałem taką sytuację, że jak mnie zaproszono, to ja już miałem podpisaną umowę z Teatrem Szczecińskim. Nie było to złe, bo zagrałem 7 czy 8 ról i byłem lepiej przygotowany. Natomiast tam się wchodziło, słuchajcie, do takiej garderoby, że siedział Janek Nowicki, Siedział Wojtek Juszczeniak, siedział Marek Walczewski, Binczycki, Sadecki, no Polony tam zarządzała, potem za chwilę przyszła Dymna, potem za chwilę przyszedł Sztur, Radziwiłowicz, Lubaszenko, Tadek Huk, Leszek Piskorz, no nie było kogo wysyłać po flaszkę. No dopiero ja byłem najmłodszy, to ja musiałem chodzić. No i w ten skład wchodzi Trela, a w Starym Teatrze zarządzał nami Nowicki. I Nowicki, nie było tam zazdrości, ale jednak nagle stało się tak, jak było przy dziadach, że Trela już pracował wcześniej z Konradem i jeżeli Konrad podjął decyzję na to, że będzie Jurek grał, bo tam chodziło o to, że miał grać z Teatru 13 rzędów się mówiło, tak, że... Tak. Z Teatru Laboratorium. Z tego laboratorium. No ale Swiniarski miał w ogóle inną koncepcję na tą rolę. Nie romantycznego bohatera, ale takiego ludzkiego. I dlatego właśnie wszedł w to w Trela. No i teraz słuchajcie. Oni wykonywali gigantyczną pracę z Konradem, bo to było właściwie nowe jak gdyby odczytanie innego rodzaju. Dwa, była sprawa tego, że dziady były w ogóle na tak zwanym indeksie po dziadach. Po 68 roku. Tak, po dziadach Dejmkowskich. No i napięta sytuacja. Rok 72, zaczęliśmy próby, trzeci była premiera. No i ten Jurek i wszyscy byli pod jakby wrażeniem niby tej roli wielkiej Gustawa Cholubka, no i też taki chłopak, no już 30 miał, ale czy podoła. No i dopiero jak Trela to wszystko zagrał, rany boskie. Ja byłem z nim w tym przedstawieniu, żadnego nie opuściłem. Przy takich ciężkich przedstawieniach, jakimi są Dziady i Wyzwolenie, gdzie wszystko polega na jakichś ostatecznościach, na cierpieniu, na bólu, na męce. Wszystko się odbywa właśnie na tych stanach ostatecznych. Ja muszę się w jakiś sposób do tego doprowadzać, żeby to było w miarę wiarygodne. I mnie to kosztuje rzeczywiście bardzo dużo energii i zdrowia psychiczno-fizycznego. Fascynuje mnie w człowieku wszystko. To znaczy nie tylko dobro, ale i zło. W każdym te dwie możliwości istnieją. Nikt nie chorował, może mieliśmy zdrowie. No i powiem wam tak, że zmierzenie się z tym, czym się zmierzył Trela, to było coś w ogóle niewiarygodnego. Jeżeli idzie o siłę i emocje i o nieprawdopodobny wysiłek całego ciała. Zwłaszcza przy improwizacji, ale też przy tym, co on, jak grał z Jurkiem Szturem, który grał diabła, to no i rola wcześniej Gustaw, to ogromna rola. I powiem wam, że ta premiera była tak, wyglądała, że Konrad nie wytrzymał i wylądował w szpitalu. No on miał poważne problemy, prawda? Tak, no ale psychiczne, wtedy, się leczył wtedy regularnie. Nie zwracaliśmy na to uwagi, dlatego że to były lata, w którym alkohol towarzyszył wszystkim. Plus wszędzie. Choroba alkoholowa, tak. Tak, ale to nawet nie w tym rzecz, tylko jego emocje były takie nieprawdopodobne. A z drugiej strony Konrada myśmy kochali, bo on nas kochał i on nas prowadził, on nas wiódł w ogóle i myśmy wiedzieli na lata całe mniej więcej kto i co, jak będzie zagospodarowany w tych przedstawieniach, które on miał reżyserować. I jak zginął podobno, to nie chcieliście grać, prawda? Nie, takiej sytuacji nie było. Bo o dziadach nie przypominam sobie. Tam była inna sytuacja. Tam była taka sytuacja, że po śmierci Konrada on zginął katastrofie. Lotniczej. Ale w trakcie prób Hamleta. Tak. I dlatego się według mnie nie udało, bo ja nie grałem w Hamlecie. Byłem zły na niego, ale on mówił, że on to inaczej widzi, jak gdyby nawet nie o to chodzi, bo po prostu tam wyglądało na to, że to będzie polityczne przedstawienie, gdzie król ma rację. Zwykle Hamlet był... To Jurek Radziwiłowicz, on to bardziej może wytłumaczyć, bo Jurek przygotował rolę Hamleta, ale tam był taki też podział, że jak grałeś na Starym Teatrze, to nie mogłeś grać w kameralnym i odwrotnie. Jakby musiał ktoś, no wszystko jedno. No i tutaj okazało się, że próbowali to i Maciek Prus i tak dalej, próbowali to skleić od nowa. Ale nie chcę, bo poszedłem za daleko, ale powiem wam, że jedna z najważniejszych właściwie chwil, to były te dwie chwile. Pierwsza to była premiera, na który przyjechała właściwie wszyscy ludzie odpowiedzialni za teatr i za sztukę teatru, pojawili się na premierze i ta owacja była nieprawdopodobna. I myśmy się nie kłaniali w ten sposób. Nas to zawsze denerwuje, że my się tak kłaniamy i biją nam brawo, zwłaszcza po sztuce takiej, po dramacie. Natomiast tam Konrad nam kazał przejść przez scenę i nie wykonywać żadnych takich ukłonów i gibasów, bo to było niesamowite wrażenie. Zwłaszcza, że tam padały te słowa ciągle. Potem jak ja analizowałem to i w tej książce, która powstała i to i w rozmowach z Jurkiem, ale też krytycy mogą powiedzieć, że ja uważałem, że Teatr Stary był takim wentylem w pewnym momencie, bo myśmy mogli na więcej sobie pozwolić niż inne teatry. Bo my też wszyscy czekali na to, co się u was pokaże na scenie. To był taki punkt odniesienia dla teatrów w całej Polsce i w pewnym sensie też kształtowaliście gusta, widza. To było dla nich ważne, co wy powiecie ze sceny. Zupełnie inaczej niż jest teraz. No tak, powiem pani, że to było tak, że wszyscy chcieli się przyrównać do Konrada, a zwłaszcza Warszawa miała pewne problemy, bo Konrad opuścił Warszawę. Jak on opuścił Warszawę, no to chcieli zobaczyć, co tam z tym Krakowem się dzieje. Ale jeżeli doszło do sytuacji, która miała historycznej zupełnie, czyli że mamy grać Dziady w Londynie i Konrad wymyślił, że to będzie w katedrze gotyckiej w dzielnicy Chelsea. No, nie musiał, bo przecież myśmy grali to normalnie na scenie w foyer, na korytarzach Starego Teatru. Ale jak on to wymyślił, to było bardzo przekorne, dlatego że żeby zagrać tam, w tej katedrze, to musiały być próby u nas w kościele. No tak, dźwięk. No więc właśnie, no i... Dostaliście zgodę? Co? Dostaliście zgodę w tamtych czasie? No i teraz słuchajcie, co się dzieje, bo musiała być zgoda najpierw kardynała, a potem musiał zgodę wyrazić też, zarządzający wtedy, miastem, województwem. I ta zgoda, przyszła ta zgoda. Została załatwiona. Tak, i to jak rozmawialiśmy, to potem rozmawiałem już niedawno, przygotowując tę moją książeczkę z Józefem Klasą. On podjął tę decyzję, i był sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego i został wtedy odsunięty za chwilę, za jakiś czas, to może historycy to wyrównają, poszedł na ambasadę do Meksyku. No rozumiem. No i powiem wam tak, że to było największe przeżycie, jakie mogła żona sobie wyobrazić, związane z Jurkiem, bo... Ale mówiło się tak o nim, tak mówiła na przykład Anna Polony, że w Jurku jest Teatr Narodowy. Narodowy. Że on ma taką siłę, taką moc mówienia tych wielkich tekstów Wyspiańskiego, Mickiewicza. Na pierwszy rzut oka Jest to człowiek, który się nie angażuje. Tak jak gdyby był cały czas w defensywie. Czasem robi wrażenie nawet, powiedzmy, nie chcę nazwać tego drastycznie, jak gdyby był takim życiowym asekurantem. Czasem pokrywa swoje wnętrze żartobliwością, taką nawet niewybredną. A w gruncie rzeczy on taki nie jest. Myślę, że on intuicyjnie się broni przed światem. Bo w gruncie rzeczy Jurek jest człowiekiem niezwykle wrażliwym. Powiedziałabym, że uczuciowym nawet. I właśnie angażującym się emocjonalnie. Tak jak gdyby w obronie przed ludźmi, on to pokrywa. I dlatego wydaje się nam taki dziwny, że nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. I Jurek w ogóle nie jest typem wesołka. Robi czasem nawet wrażenie człowieka oschłego, smutnego. Jurek jest dość ciężki w pracy. Właśnie trudno mu się pozbawić tej obrony. Na scenie też mu trudno ten pancerz zrzucić. To znaczy z tego wypływa może to, że on jest tak interesujący na scenie. Że się ma wrażenie, że nawet wtedy, kiedy on krzyczy i właściwie jest do końca niby otwarty, jeszcze ma się wrażenie, że tam coś w środku dalej jeszcze jest, a on do końca tego nie odkrył. I milczy i coś tkwi poza tym. W ogromnych predyspozycjach komicznych. Jurek po prostu ma poczucie humoru, dosyć specyficzny. Znaczy jego talent komiczny nie polega właśnie na... No jest rodzaju komizmu Bastera Keatona, prawda? On jest zawsze serio i zawsze smutny. A że z tego czasem zabawne rzeczy wychodzą, to jest to po prostu sprawą chyba jego dystansu może do tego, czym są te najokrutniejsze sprawy świata i dystansu do samego siebie może. Nas też dobierali. Proszę, chcę wam powiedzieć, że myśmy byli dobierani. Jeżeli zobaczycie te nazwiska, prawda, to tam każdy też musiał mieć głos. No bo jakby było tak, że Trela z tym głosem spotka się z nami w celi więziennej i będą jak gdzieś wejrybere, no to przecież to będzie dysonans kompletny. No wiem, ja tu z Radziwiłowiczem, Frejent z Żanem, to my musieliśmy... I to, byli, to naprawdę były głosy. O jakich mikroportach my mówimy? W właśnie, ogóle. Właśnie. Nie istniało coś takiego. Aktor teatralny. Emisja i mikroport, podstawa. Dziewczyny, to w ogóle... Ja teraz jestem głośniejszy niż... niż moi aktorzy w teatrze, jak ja byłem w gabinecie dyrektorem. No ale... A jaki to był człowiek? Bo też mówiło się o nim, że on nie umówił... Dobrze, ale człowiek człowiekiem, ale muszę to skończyć. No właśnie, przepraszam. No i teraz patrz, co się dzieje. Jest kościół dominikanów. Tak. Na świat przychodzi mój syn w czasie próby. No to teatr się interesuje tym, że Fedorowi się urodził syn i będzie miał na imię Jurek, no bo Trela ma na imię Jurek, ja mam na imię Jurek i on będzie miał Jurek i stoi paczka pełna ciepłej wistuli. No ale gramy wielkie przedstawienie i Trela wadzi się z Bogiem w kościele i to światełko tam, które się cały czas pali i on do Boga mówi: daj mi rząd dusz. Milczysz, ja wiem teraz, ja bym cię teraz zbadał, zrozumiałem, coś ty jest jakaś, ty władał, kłamca, kto ciebie nazwał, no i ten to z Bogiem, no to słuchajcie, to tamci ludzie, a to było tylko 200 osób, którzy tam byli, plus my, na scenie, razem, no to niosło się strasznie, ale teatr jest czymś takim, zresztą nieraz to mówiłem, bo... Tego Trelę, jak oklaskiwali, jak potem się ten tłum zbierał, żeby dziękować mu i nam wszystkim, to potem myśmy i tak zostawali sami. Ludzie się rozchodzili, myśmy tak zostawali sami z tymi emocjami. A teatr i zespół był budowany na takiej bazie, że liczyła się osobowość aktora, personality i emocje. I te emocje były w nas takie, że jak ja później grałem Dziady w moim teatrze, gdzie Jurek też występował u mnie, to mówiłem moim aktorom, że my po celi więziennej, jak schodziliśmy, gdzie Jurek mówił małą improwizację, to myśmy byli mokrzy, a cela więzienna trwała 26 minut tylko i tam nic się takiego nie działo, tylko z tych emocji. I za te emocje nas ludzie nagradzali tym, że chcieli kupić te bilety, bo chcieli zobaczyć w nas te emocje. Ale za te emocje przychodzi zapłacić cenę. Tą cenę jest na przykład to, że muszą one opaść i nim zaśniesz, to jest godzina, czasem druga. Stąd się biorą też te różne sytuacje związane z nadużywaniem, prawda, alkoholu, żeby to rozładować. Potem. W tamtych czasach nie było innego. Ja uciekałem w sport. No i tutaj w tym wszystkim ten Jurek, no. No, ten Jurek, słuchaj, że no. No dobrze, ale Jerzy Trela twierdził, że aktorstwo misyjne już nie istnieje, że aktorstwo to powinność. To powiem tak, to ładnie powiedział Olo Łukaszewicz, bo żegnaliśmy Jurka, ja Olo w kościele, a ja na cmentarzu, ale ja to... inaczej. Natomiast Olo zrobił rzecz jedną niezwykłą, Łukaszewicz. Mianowicie poszedł do biblioteki i wynalazł cytaty z tego, co Trela mówił w różnych wywiadach. Teraz tak, Ludzie, ludzie czasami nas, aktorów, określają, takie świszczypawy latają tam, krzykną coś na scenie, głównie walczą o to, żeby się napić, albo kobitki jakieś, albo coś. Trela to był bardzo mądry człowiek. Bardzo był mądry. I on nie na darmo był rektorem przez dwie kadencje. Jego wszyscy szanowali. Trela był szanowany przez całe swoje życie. Nie przeszkadzało mu, że tam należał do jakiejś organizacji, czy nie należał. Ojciec Święty życzył sobie, żeby Trela, chciał się z nim spotkać, żeby Trela powiedział jakiś fragment na tym, no. To był człowiek, to ale był trochę autorek. Jednak mu to doskwierało, moim zdaniem, bo mówimy o jego członkostwie w ówczesnym PZPR-ze, gdzie w trakcie, kiedy on należał tej partii, na murach jego ukochanego teatru starego, ukochanego, bo pracował tam blisko 43 lata, pojawił się brutalny i chamski napis w stosunku do niego. Nie zwracali... I on to bardzo przeżywał. No, przeżywał każdy, no on musiał przeżywać, ale pamiętajcie, Trela to był taki człowiek, że jak go ktoś o coś poprosił, to on... Myśmy w ogóle tego nie analizowali. Bardzo dużo ludzi należało do partii i w teatrze i tak dalej. Jurek Trela był do bólu uczciwym i solidnym gościem. Gdyby jego partyjność, która była i o tym jest w książkach, to polegała również na tym, że Trela uratował szkołę teatralną i ratował stary teatr w wielu bardzo trudnych, kryzysowych sytuacjach lat 80. A ksiądz profesor Józef Tischner, gdyby nie on, to nie miałby angażu, nie miałby pracy. Nie, Kazimierz Kutz przecież. No nie, no. Wszystkich zatrudnił w uczelni, prawda? Oczywiście, nie. To nawet nie o to chodzi. To był z gruntu uczciwy i wspaniały człowiek i mądry. I dobry chyba po prostu. Pamiętajcie, że czasami jest tak w naturze, że ty nie możesz odmówić, bo ktoś cię o coś prosi, a myślisz, po co ja też jestem w partii, tylko że jest inny czas. Mnie też proszono, żebym był na liście, bo trzeba pomóc. Rozumiesz? Tamta sytuacja była inna, nie roztrząsaliśmy tego takich kategorii jak dzisiaj. Prawda? Mm-hmm. Potem się okaże, że nie można być zero-jedynkowy też. Nie można być zero-jedynkowym, bo wiesz, jeżeli my przyjeżdżamy do Londynu w 75 roku z dziadami z nocą listopadową, mm-hmm, i wyjeżdża cały teatr i mówi się, że po raz trzeci już do Londynu, wcześniej z Biesami, to znaczy, że ktoś pilnował tego, żeby ta Polska nie zmarnowała się choćby w takich obszarach. To Konwicki kiedyś pisał w Wschodach i Zachodach Księżyca o tym, że są tacy, można powiedzieć, pewnego rodzaju walenrodyzm, że coś w tej Polsce zostawało. No jednak były i bramy raju, prawda, Andrzejewskiego, i drukowało się książki, ale wizyta starego teatru w Londynie z repertuarem, który był antyrosyjski w swojej wymowie do bólu. I późniejsze te przedstawienia, to tak można by zawsze powiedzieć, że no Wajda zrobił Człowieka z marmuru i ktoś mu na tego Człowieka z marmuru pozwolił. No tak, to tej chyba pozwolił, a potem tej chyba poleciał. Ale ktoś tego wszystkiego pilnował. I właśnie Trela, to jest jego miejsce, bardzo ważne, i ono zostanie przypomniane przez historyków teatru. Będzie szczegółowo. Zresztą w tej książce o Jurku... Mówimy o książce Beaty Guczalskiej, tak, i Jerzy Trela. Tak, to jest dużo oczywiście, to jest zanalizowane jego życie. Ale że słuchajcie... To jest tak. Ale wytłumacz nam, co to znaczy, że on nie lubił gadać o myśleniu i sprawdzał się w działaniu? To jaki to był typ osobowości? Zdarzyło mu się filozofować? Nie. Roztrząsał, rozkminiał wszystko, czy raczej tak, analizował i działał? Ja pochodzę z inteligenckiej rodziny, wyższego szczebla inteligencji. Trela pochodził z bardzo prostej rodziny. Bardzo rodziny kolejarza. Rodziny kolejarza. No, tak. Przeszedł w życiu, w nim dojrzewanie przeszedł bardzo trudne. Są tacy ludzie, co się urodzili i wtedy to się zdarza i znamy te osoby i wśród naukowców, i wśród pisarzy, i wśród wszystkich. Do takich ludzi należał Trela. Mnie tylko brakło jednej rzeczy, bo żeby doprowadzić do tego, o czym mówicie, czy filozofował, to ja chciałem, żeby on reżyserował. Mhm. Ja chciałem, żeby on reżyserował. Bo on reżyserował fantastyczne dyplomy w szkole teatralnej z moją Elżunią, która robiła scenografię i wychował świetnych aktorów. Naprawdę, naznaczył ich. Natomiast bał się podjąć tej decyzji. Tak samo Janek Nowicki też nie, on też by potrafił. I była taka sytuacja, że na zamówienie na 200-lecie Mickiewicza miałem przygotować Dziady jako mój teatr i mówię, weź zrób sceny z Dziadów, bo masz, to są twoi studenci, wszystko młodzi aktorzy. I był taki moment, że mieliśmy, i on miał robić i jakoś ja twierdzę i ponieważ byliśmy przyjaciółmi do bólu, byłem z nim w ostatniej chwili prawie, to ja mówię, że się wystraszyłeś, a on mówi, że on nie mógł, bo nie miał czasu, ale moim zdaniem bał się podjąć tej decyzji, bo on jeszcze miał pomysł wcześniejszy, żeby taki tryptyk był, prawda, Wyzwolenie Akropolii Wyspiańskiego, taki tryptyk, to wiecie o tym, to chciał zrobić i nie zrobił w rezultacie tego, to bardziej Jasiński kombinował w Teatrze Stu, ale jest tak, że jak on mi tego nie mógł zrobić, to on musiał dotrzymać jakiejś umowy i mówi, to ja ci zagram. No i dał mi studentów, którzy zrobili to przedstawienie, to było dobre przedstawienie. I on mówi, ja zagram starego kaprala, na zmianę z tobą będę sobie grał. I ja wymyśliłem, że zagramy to... I ja już wiedziałem, że ja to doprowadzę, że zagramy w Wilnie na 200-lecie Mickiewicza, ale też wymyśliłem i doprowadziłem, że zagram w celi Konrada w trzecią część. W słynnej celi Konrada. No i Trela mówi... Wcześniej graliśmy na scenie Narodowego Teatru, a na drugi dzień, to był listopad, początek listopada przy Wszystkich Świętych i mamy grać w klasztorze Bazylianów, czyli tam na Politechnice, w tej celi. I Trela ma zagrać wieczorem, a ja mam zagrać wcześniejsze przedstawienie, bo tak było ułożone. O 4:00 gramy trzecią część całych Dziadów naszych w celi Konrada. Teatr Wileński, Litwini pokazują sceny obrzędowe. Jak my zagramy 2 godziny, potem 1,5 godziny Teatr Wileński i my znowu 2 godziny jeszcze raz, żeby więcej biletów sprzedać. Trela mówi, słuchaj, że ja tego nie wytrzymam. Ja nie dam rady. Ja se zagram ten pierwszy, mówi. O 16:00. Ja mówię, Jurek, no przecież to ambasada przyjdzie, no przecież na wieczorem masz ty być, ty jesteś gwiazdorem, ja to jestem normalny aktor, sobie zagram. Nie, słuchaj, że ja se zagram o 4:00. No i zagrał to o 4:00. Ja potem to wszystko opowiadałem Czesławowi Miłoszowi na takiej kolacyjce, na którą mnie zaprosił. O, tego to zazdroszczę. O, no, tak. I mówię... Wtedy 2 czy 3 listopada, jak Litwini wyszli na cenę obrzędową na dziedziniec, to zaczęła się burza z piorunami, schlastało ich i wszystkich. Miłosz mi powiedział, no tak, Pan Bóg ich ukarał, Pan Bóg ich ukarał. A skoro jesteśmy przy wielkiej literaturze, mam na myśli Czesława Miłosza, czy można zryzykować taką tezę, że Jerzy Trela był aktorem wielkiej literatury, bo i Wyspiański, którego kochał, no prawda? Tak. Ale też i Szekspir, i Gombrowicz, i przede wszystkim chyba Mikołaj Gogol, prawda? No Gogol, nie no, wiesz, trzeba by powiedzieć tak, ludzie nie wiedzieli w ogóle, tak ogólnie, wy krytycy, jak Trela potrafił być śmieszny. No to po prostu on był tak śmieszny. No myśmy już wiedzieli, bo myśmy w Teatrze Stu wykorzystywali to jego, jak była tam spektakl Kobiety Demon. A poza tym graliśmy razem chyba ze 100 razy, na przykład rozmowy przy wycinaniu lasu. Mhm. I tak jak wam powiem, tak ja gram z Izola, Trela gra Bimbra i ja mówię tak, w radio gadali, że teraz będzie lepiej. Ja tak mówię. A Trela tak, gdzie? No i zle, ryk, bo to był czas 77 i 8 rok. Albo graliśmy w tym... w rewizorze u Jarockiego. No ja się zgotowałem, bo Trela robił tak, że wachlował sobie, my to nazywamy, że wachlował sobie przyrodzenie. Pokazywał mi tak, no nie było to wyreżyserowane. Ja się zgotowałem i Jarocki to zauważył, bo ja się, zacząłem się śmiać, no nie wypadł. I Jarocki, panie Jurku, pan się gotuje na moim przedstawieniu. Ja mówię, panie profesorze, Trela wachluje sobie. Trela to sobie miał dupę, proszę pana wachlować, a panu się nie wolno śmiać. Moglibyśmy tutaj w odcinkach rozmawiać, czujemy o Jerzym Treli. Trochę się o nim dowiedziałyśmy, ale mamy apetyt na więcej, więc mam nadzieję, że pan Jerzy Fedorowicz jeszcze nas odwiedzi. Tak, mam nadzieję. Bo warto, bo o wielu ludziach teatru możemy sobie jeszcze porozmawiać. No ja w ogóle wam dziękuję, że jesteście, bo cały czas musimy zostawiać, ja chcę zostawiać ślad po tych ludziach i będę zostawał, bo ja ich żegnam teraz, słuchajcie. Ja jestem najmłodszy z tego zespołu. Jeszcze Jurek Radziwiłłowicz jest młodszy trochę ode mnie, ale Jurek nie. Ja w ubiegłym roku żegnałem Pieczkę, Trelusia i Nowickiego. Trzech kolegów ze Starego Teatru, no. I chciałbym, żeby oni żyli wiecznie, ale to jest tak, że to jest taki błysk. My jesteśmy takim błyskiem przez te półtorej godziny, jak ktoś płaci za bilety i chce nas zobaczyć. Nie lubimy grać za darmo, nawet za złotówkę. A już darmo. Kończąc, czy ty tego błysku powracasz? Tak, ja wracam, będę aktorem. W ogóle miałem grać z Jurkiem. Przygotowała nam pani dyrektor Bogajewska sztukę na rocznicę. Mówimy o dyrektorce Małgorzacie Bogajewskiej. Tak. I było taki projekt, że Trela będzie grał Kissingera, ja będę grał Nixona, bo to związane jest z moją jakby działalnością też polityczną. Świetna sztuka dwuosobowa. Rzecz dzieje się w nocy przed ogłoszeniem impeachmentu, do którego zresztą nie doszło, bo sam Nixon zrezygnował, ale już to się nie udało, no bo było 60 stron tekstu do nauczenia. Jurek mówi, słuchaj, na razie nie dam rady. No i tak się stało. To dziękujemy, będziemy mieli więcej mamy bardzo okazji dużo. Do zapraszania. Mamy ciebie. Dużo okazji do kolejnych rozmów z Jerzym Fedorowiczem. Bardzo ci dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Za te anegdoty, bardzo. Za historię, za Jerzego Trelę, którego nam przybliżyłeś. Tak. A my się z państwem... I naszym słuchaczom. I naszym słuchaczom oczywiście. My się z państwem będziemy słyszeć za tydzień o 12:05, oczywiście w Radiowej Trójce. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję. No. Prażę się w słońcu, gałgan stary. Leżę, wyciągam się i ziewam. Stary ja jestem, ale jary, jak tęgi łyk pociągnę z czary, to śpiewam. Słońce mi grzeje stare gnaty i mądry, siwy łeb kudłaty. A w mądrym łbie, jak wiosną las, szumi i szumi mędrsze wino. A wieczne myśli płyną, płyną jak czas. Czego się gapisz, Cyrbeusie? Co myślisz? Leży stary kiep, już do gadania słów mu brak, już się wygadał. A tak, tak, idź piecz swój chleb. Z zaułka śmieją się uczniowie, że się mistrzowi kręci w głowie, że się Sokrates spił. Idź, Cyrbeusie, uczniom powiedz, że cnotą jest zlizywać pył z ateńskich ulic. Lub im powiedz, że cnotą jest w pęcherze dąć, że cnotą jest lać wodę w dzbany, albo wylewać wszystko jedno. A jeśli chcesz, to przy mnie siądź. Nie piecz swych bułek i rogali. Będziemy sobie popijali. No, trąć się ze mną, trąć! Cóż ci to? Przykro, Cyrbeusie, że mi się język trochę plącze, że się tak śmieje, Cyrbeinku, że w biały dzień w Atenach w rynku jak żebrak leże, wino sącze. Mędrcowi, mówisz, nie przystoi, gdy złym przykładem uczniom świeci, że stary broi jak dzieci, że tłumu uczni nie gromadzę, że drogi prawd im nie wskazuje, nie radzę, nie filozofuje. A tak. A tak. Zło, dobro, prawda? Ludzie, bogi, cnota i wieczność, czyn i słowo, i od początku znów na nowo, bogi i ludzie, dobro, zło, Rzeczpospolita, słowo, czyny, piękno, to, tamto, znowu to. Mój drogi, kpiny. Słyszeliście od Heryfona, żem jest najmędrszy. Tak orzekła wyrocznia w całej Grecji czczona. Blask chwały czoło moje zdobi, więc patrzcie, co najmędrszy robi. O, bo cóż jest słowem, a co czynem? Bo cóż jest dobro, a co zło? Kiedym się złotym upił winem, a mam kosmatą głowę psa i w głowie zamęt obłąkańczy. Wy patrzcie, jak filozof tańczy i hopsasa, i hopsasa, i hopsa, hopsa, hopsasa. Wy patrzcie, jak najmędrszy tańczy, jak mu skaczą stare nogi, zło i dobro, ludzie, bogi, cnota, prawda, wieczna Moira. Hopsa, hopsa, idzie ojra, raz na prawo, hopsasa, raz na lewo, hopsasa. Rybcium, pypcium, chodź, ksan typciu, a muzyka gra. Chodź tu także, Cyrbeinku, wokoluśko, tak, po rynku. Mędrzec tańczy, dalej z drogi, cnota, prawda, piękno, bogi. Tak bez końca, tak do śmierci, niech się jasne niebo wierci. Tak do góry, a tu kopsa i znów boczkiem hopsa, hopsa. Nie żałować starych nóg, niech się cieszy wielki Bóg, że Sokrates prawdę zna, że już wie, że wszystko ma, że już poszedł hen za kraniec. On najmędrszy, on wybraniec, gałgan z brzydką mordą psa, poznał taniec, poznał taniec. Hopsa, hopsa, hopsasa. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it.